पारा से झाड़ पिया हो अंगना बहार पिया हो चौका पुरानी सगरो ने वाता पेठौनी अपना महई के बोलौनी माई के चुनारी चढ़ौनी चरा से झाड़ पिया हो अंगना बहार पिया हो चौका पुरानी सगरो ने वाता पेठौनी अपना महई के बोलौनी माई के चुनारी चढ़ौनी गंगा जी के घटिया से जलवले आई के आवे वाला रहिया में फूलवा बिछाई के हो गंगा जी के घटिया से जलवले आई के आवे वाला रहिया में फूलवा बिछाई हथवा के जोरी पिया हो रहिया या गोरी पिया हो आसनो डसौनी लाले कांगना मंगौनी मुहावा देख के सजौनी माई के चुनारी चढ़ौनी पात केला गौवनियो हार हो केरावा के गाछ से बनावनी दुआर हो पुराइन पात केला गौवनियो हार हो केरावा के गाछ से बनावनी दुआर हो घिउआ के ढार पिया हो